बोलो, चुप क्यों हो? बोलो। मैंने तुम्हारे बगैर इतनी खामोशी महसूस की है कि मैं बोलना भूल गया। मैं तुमसे इतनी दूर चली जाऊंगी कि देखना, हमेशा के लिए खामोश हो जाओगी तुम। चारों तरफ तन्हाई है, एक उदासी छाई है, सोच के उसकी बातों को आँख मेरी भर आई है। बेचैनी है सांसों में, दर्द उठा है सीने में, बिछड़ के अपने दिल भर से आए मजा न जीने में। कितना मुझे तड़पाती है वो लड़की, बहुत याद आती है वो लड़की, बहुत याद आती है। कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना सताती है। कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना सताती है। वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है।